الحمد لله رب العالمين، والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Kulluk kitabımızın bir suresiyle, Kafirun suresi ismi verilen bir suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu sureyi tanımaya çalışacağız. Bu sure cahiliyenin davetçiye karşı, peygambere karşı tavrını, davetçinin de peygamberin de cahiliyeye karşı tavrını en güzel bir biçimde ortaya koyan, küfürle İslam arasında asla uzlaşmanın mümkün olmayacağını anlatan bir suredir. İnşallah bu sureyi bu dersimizde tanımaya çalışacağız. Mekke cahiliye toplumu içinde zuhur eden Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın içinde dünya geldiği cahiliye toplumuna karşı tavrı, Mekke cahiliye toplumunun da peygamberimize karşı tavrını en güzel biçimde anlatan bir suredir bu. O dönemde ve tarihin her döneminde cahiliyenin davetçiye karşı 4 tane tuzağı vardır. 4 tuzağı ola gelmiştir. Cahili bir sistem kendi içinde zuhur etmiş, kendisini yıkma adına, cahiliyeyi yıkma adına zuhur etmiş davetçiye karşı 4 oyun oynar. 4 tuzak oynar. Bunlardan birincisi, önce davetçiyi kötülemek suretiyle, aleyhinde propaganda yapmak suretiyle davetçiyi kendi kaderiyle mahkûs hale getirir. Yani davetçinin çevresine öyle muazzam bir ağ örer ki cahiliye, ister ki kimse onunla münasebet kurmasın, onun çevresinde cemaat oluşmasın, insanlar onunla bütünleşmesin. İşte Mekke'de kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a aynı tuzağın, birinci tuzağın işlediğini görüyoruz. Dediler ki bunu dinlemeyin. Bunun kendisine hayrı yok ki size hayrı olsa. Bu babayla evladın arasını açmıştır. Bu karıyı kocaya düşman etmiştir. Bu sihirbazdır, bu şairdir, bu kahindir, bu mecnundur. Sakın bunu dinlemeyin diye kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı korkunç bir biçimde kötülediler. İstediler ki insanlar davetçiyle bütünleşmesin. İnsanlar davetçiyle münasebet kurmasın. Fakat bütün bunlara rağmen kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam birinci merhaleyi aştı. Bütün bu aleyhte propagandalara rağmen yine de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde bir cemaat oluştu. Birinci tuzağının sökmediğini gören cahiliye bu defa ikinci tuzağını işletir. O da uzlaşma teklifidir. Artık cahiliye davetçiyi kabul etmiştir. Davetçinin çevresinde oluşan cemaatin gücünü, kuvvetini kabul etmiştir ve ikinci tuzağı işlemeye başlar. Uzlaşma teklif eder davetçiye. Arkadaşlar, cahiliye davetçiye %99 taviz verir, davetçiden de %1 taviz ister. İşte bu başında peygamber olmayan davetlerin pek çoğunu yanıltmıştır. Davetçilerin pek çoğunu yanıltmıştır. Başında peygamber olmayan davetlerin davetçisi zanneder ki eğer cahiliyenin vereceği %99 tavizi alırsam, şuralara gelirsem böylece Allah'ın dinini hakim kılarım düşüncesine kapılır. %1 taviz versem ne çıkar der ve Allah korusun, başında peygamber olmayan davetlerin pek çoğu, aslımızda da görüyoruz, hepsi bu ikinci merhalede yıkılmıştır, yok olup gitmiştir. Ama başında peygamberlerin bulunduğu davetler bu ikinci merhalede yıkılmamıştır. Mesela bakın, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şöyle bir ayet-i kerime gelmişti. Ey peygamberim, sana hak geldikten sonra eğer sen azıcık onlara meyledersen, azıcık onların heva ve heveslerine meyledersen, مَا لَكَ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ ne dostun var ne yardımcın. Dostsuz ve yardımcısızsın. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam anladı ki, eğer Allah'ın yardımı olmazsa o davanın zafere ulaşmasına imkan ve ihtimal yoktur. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam uzlaşma tekliflerini reddetti ve bu ikinci merhaleyi de aştı. Bu ikinci tuzağı da sökmeyince cahiliyenin üçüncü tuzağı işlemeye başlar. O da işkence ve terör tuzağı. Davetçiye ve çevresindeki Müslümanlara işkence etmeye başlar cahiliye. Maksat nedir? Davetin sona erdirilmesi, davetçinin ve çevresindeki Müslümanların Mekke'de kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a en yakınlarını sıkıştırdılar, kimilerinin ağzına bir bant yapıştırdılar, kimilerinin boynuna bir ip takıp sokakta çocuklara sürüklettirdiler, kimilerini kızgın kumların üstüne yatırıp vücutlarının birkaç misli ağırlığında üzerlerine taş koyup vücutlarını dağladılar ve kimilerini de Allah Resulü'nün çevresindeki cemaati Şab-ı Ebi Talip'te karantina altına aldılar. Fakat şunu bilesiniz ki bu üçüncü merhalede cahiliye kendi sonunu hazırlamaktadır. Bir daha söyleyeyim. Cahiliye davetçiye ve çevresindeki Müslümanlara işkenceye başladığı andan itibaren kendi sonunu hazırlamaktadır. Neden? Çünkü işkenceye başlayınca cahiliyenin maskesi düşecektir. Cahiliyenin çirkin yüzü insanlar tarafından görülecek ve o güne kadar cahiliyeden adalet bekleyen, cahiliyeden medet ve insanlık uman birçok zavallı insan cahiliyenin o çirkin yüzünü görecek, tanıyacak ve davetçinin çevresinde toplanmaya başlayacaktır. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Şab-ı Ebi Talip'te sıkıntıya maruz bırakılınca, en yakınları tazyike mahkum edilince kafirlerin çocukları babalarının sırtını yumrukluyordu. Artık cahiliyenin yüzündeki maske düşmüştü, cahiliyenin canavarlığı anlaşılmıştı. Kafirlerin çocukları babalarının sırtını yumrukluyordu. Bu insanlık mıdır? Siz ne zalim insanlarmışsınız? Bunlar insan değil mi? Bunlara bu zulüm reva mı diye babalarının sırtını yumrukluyor ve gecenin altında yatağını, yorganını sırtına vuran gençler Şab-ı Ebi Talib'e gidiyordu. Yolda babalarıyla karşı karşıya geliyorlar. Babaları diyorlardı ki nereye? Hazreti Muhammed nerede? Biz de oraya. Ona bu şekilde işkence edilirken bizim rahat içinde yaşamamız doğru değildir. Siz zalimsiniz. Siz insanlara işkence ediyorsunuz. Bu mazlum insanlara zulmediyorsunuz diye Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde cemaat olmaya koşuyorlardı. İşte bu üçüncü merhalede cahiliye davetçiye ve çevresindeki Müslümanlara zulmetmeye başladığı andan itibaren, işkence etmeye başladığı andan itibaren maskesi düşmektedir. Ve o ana kadar davetçiyi tanıyamamış, davetçinin davetini anlayamamış, hala cahiliyeden adalet ve medet bekleyen pek çok zavallı insan artık cahiliyeyi tanımıştır, davetçiyi tanımıştır ve davetçinin çevresinde temerküz etmeye başlamıştır. Bu üçüncü merhalenin de kendi aleyhine çıktığını gören cahiliye dördüncü tuzağını işletmeye başlar. İşte o da tüm gücünü, topunu, tankını hazırlamıştır cahiliye. Davetçinin ve çevresindeki Müslümanların kökünü kazıma adına kesin harekete geçmiştir. İşte bu dördüncü merhalede Allah buyurur ki "Zerni vel mukezzibin." Sen kenara çekil artık peygamberim. Senin vazifen bitti artık. Sen bunlarla savaşacak değilsin. Sen bunlarla baş edecek değilsin. Senin vazifen bitti artık. Sen sabırla birinci merhaleyi, ikinci, üçüncü merhaleyi aştın. Dördüncü merhalede kafirlerle beni karşı karşıya getirdin. Onlarla savaşacak benim. Sen çekil peygamberim. İşte Allah'la karşı karşıya gelmiş cahiliye ve Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri de cahiliyeyi helak etmiştir, yerin dibine batırmıştır. Bakın, bütün peygamberlerin hayatı böyledir. Mesela Hazreti Musa çalışmış, çabalamış, didinmiş, Bu üç merhaleyi aşmış, dördüncü merhalede şehri terk etmiş, kaçmak üzere Firavun ve çevresindeki hempaları arkadan yetişmiş güçlü kuvvetli bir orduyla ezecekler. Öyle diyorlar kendi ifadeleriyle biz bunları ezeceğiz, biz bunlardan güçlüyüz dedikleri sırada Allah buyurdu ki ey Musa sen çekil artık kenara. Senin vazifen bitti artık dedi. Sen seyret ben bu kafirlere ne yapacağım dedi. Ve Cenab-ı Hak tüm cahiliye mensuplarını, Firavun'u ve hempalarını denizde boğuverdi. Hazreti İbrahim'in hayatı böyle oldu. Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı böyle oldu. Allah'ın peygamberleri cahili toplumlarını net ve açık olarak Allah'ın ayetleriyle uyarmışlardır. Açıkça Allah'ın kitabı ile Allah'ın ayetleriyle cahiliye toplumlarını uyarmışlardır. Onlar uyarmadan toplumlar helaki hak etmez. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim bakın. Bir ayetle ortaya koyalım. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde buyurur ki: "Vema ehlekna min qaryatin illa laha munzirun." Bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardır. Yani halkı uyarılmamış bir ülkeyi biz helak etmedik. Zikra yapıldı, uyarıldı. Allah'ın ayetleri açık açık onlara arz edildi. Sonra biz onları helak ettik. وَمَا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Biz zalim değiliz diyor Allah. Yani uyarılmamış Allah'ın ayetleri, peygamberin hadisleriyle açık açık karşı karşıya getirilmemiş insanları biz helak ederek zalim olmayız diyor Allah. Yine bakın başka bir ayet-i kerime. ذَٰلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ Rabbin halkı habersiz iken, halkı gafil iken, yani Kur'an'ı ve sünneti tanımamışken, Kur'an ve sünnet kendilerine arz edilmemişken, Allah'ın ayetleriyle açık açık uyarılmamışken, halkı gafil iken, zulüm ile Allah ülkeleri helak edici değildir. Peki biz acaba çevremizdekileri uyarabildik mi? Allah'ın ayetlerini, peygamberin sünnetini açık açık onlara arz edebildik mi? Arz edemediysek niçin bunların helakini istiyoruz ya? Bunların helakini istemeye hakkımız yok ki. Önce bir arz edeceğiz, açık açık, kuş diliyle değil. Sonra kendi planlarımızı, kendi programlarımızı götürdüysek, kendi planlarımızla, kendi fikirlerimizle, kendi programlarımızla cahiliyeyi karşı karşıya getirdiysek, yine onları uyarmış sayılmayız. Çünkü onlar reddettiği zaman bizi reddetmiş olurlar. Bizim planlarımızı, bizim metotlarımızı reddetmiş olurlar. Ama Allah'ın ayetlerini açık açık ortaya korsak, onları cennet ve cehennemle uyarırsak, işte onlar da bunu reddettiği zaman cahiliye helakı hak etmiş demektir. Biz bu vazifeyi yapmadığımız için hiç kimsenin helakını istemeye hakkımız yoktur ve bunlar da helakı hak etmemiştir. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah Kafirun suresini, bu hususu müşriklerle uzlaşmanın asla mümkün olmayacağını anlatan, en bariz biçimde bunu ortaya koyan Kafirun suresini inşallah tanımaya çalışalım. Surenin adına İhlas suresi, ibadet suresi de denmiştir. Aynı zamanda Mukaşkış suresi de denmiştir. Küfrü kışkışlayan, inkarı ürküten, kovalayan, İlhadı kışkışlayan sure manasına bu sureye Mukaşkış suresi de denmiştir. Surenin nüzul sebebi olarak şu anlatılır. Demin de arz etmeye çalıştım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'de şiddetli bir muhalefet fırtınası estirildi. Her yönden bu fırtına esmeye başladı. İşkence fırtınası esmeye başladı. Sonra hemen arkasından uzlaşma teklifleri geldi kainatın seyyidine. Dediler ki ey Muhammed, eğer para istiyorsan en mümbit arazilerimizi sana tapılayalım. Eğer evlenmek istiyorsan en güzel kızlarımızı sana nikahlayalım. Eğer başımıza reis olmak istiyorsan, emir olmak istiyorsan seni başımıza reis yapalım gibi şirk tekliflerinin yanında daha bir belirgin şirk teklifleri vardı. O da şöyleydi. Ya Muhammed, istersen bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet yap, bir yılda biz senin Allah'ına kulluk yapalım. Şöyle bir birbirimizden istifade edelim. Eğer bizim putlarımızda bir hayır varsa sen ondan mahrum kalma, sen ondan istifade et. Eğer senin Allah'ında, senin Rabbinde bir hayır varsa Biz de ondan mahrum kalmayalım. Şöyle ortaklaşa, bir yıl sen bizim putlarımıza, ikinci yılda biz senin Allah'ına kulluk yapalım. Eğer bunu kabul etmezsen hiç olmazsa, sen bizim putlarımızın aleyhinde konuşma, biz de senin Allah'ın aleyhinde konuşmayalım. Uzlaşma teklif ediyorlardı. Ya da bari bir selam ver, hepten unut verme bizi. Kucaklaşalım, konuşalım, muhabbet edelim, kaynaşalım, aramızda bir birlik beraberlik olsun dediler. Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam böyle bir teklifle karşı karşıya kalınca şöyle dedi: bu asla mümkün değildir. Yani küfürle İslam'ın ızdıvacı, küfürle İslam'ın uzlaşması asla mümkün değildir. Çünkü küfürle İslam birbirine zıttır. Tarihin hiçbir devrinde küfürle İslam'ın ızdıvacı asla mümkün değildir. İslam küfürden ayrıdır, küfür de İslam'dan ayrıdır. Beyaz ile siyah gibi, gece ile gündüz gibi, aydınlıkla karanlık gibi apayrı şeylerdir bunlar. Birinin varlığı diğerinin yokluğunu intac edecektir. Birisi varsa diğeri yoktur. Yani bunun manası şudur: bir yerde İslam varsa orada küfür bulunamaz. Tabii küfür varsa da İslam bulunmayacaktır. Bakın şimdi küfrün hakim olduğu toplumlarda İslam'ın varlığına hayat hakkı tanıyorlar mı? Tanımıyorlar. Koskoca bir mektepte iki tane kız çocuğu başını örtüverse küfrün buna tahammülü yoktur. Koskoca bir dairede iki tane memur rüşvet yemeyiverse küfrün buna tahammülü yoktur. Koskoca bir mektepte iki tane öğretmen sakal bırakıverse küfrün buna tahammülü yoktur. Yani Müslümanlar küfürle mücadeleye girmeseler, güçsüz olsalar, zayıf olsalar, teslim olduk deseler dahi küfrün İslam'ın varlığına asla tahammülü yoktur. İşte kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bu asla mümkün değildir. Sonra müşrikler sıkıştırdılar peygamberimizi, sık sık geldiler gittiler, uzlaşma teklif ettiler ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bekleyin Rabbim ne buyuracak dedi. Bekleyin Rabbim ne buyuracak. Bunu müşrikler yanlış anladılar. Peygamberimizin şöyle dediğini zannettiler. Yahu bana bir fırsat verin. Bir zaman tanıyın, bir düşüneyim, bir taşınayım, bir araştırayım, bir istişare edeyim. Böyle bir şey caiz mi değil mi, mümkün mü değil mi? Bana bir süre tanıyın diyor zannettiler. Halbuki peygamberimizin bekleyin Rabbim ne buyuracak sözünün manası şudur. Bir misal arz edeyim bakın. Farz edin ki bir dairede bir memur çalışıyor. Dışarıdan bir adam geliyor, ona kanunsuz bir iş teklif ediyor. Şu işimi yapıver diyor. Memur diyor ki böyle bir şey yapamam. Bu mümkün değil. Bu usulsüzlüktür, bu kanunsuzluktur. Bu yasalara tersliktir. Böyle bir şey yapamam der. O adam ısrar edince olmaz der. Yine ısrar edince en son der ki memur, öyleyse dur bir müdüre soralım der. Bir yukarıya soralım der. Memurun niyeti nedir? Zaten olmayacak olan o şeyi bir de müdürün ağzından olmayacağını belgelemektir, tescil etmektir. İşte aynen bunun gibi uzlaşmanın asla caiz olmadığını, İslam'la küfrün asla ızdıvac edemeyeceğini bilen kainatın seyyidi, durun bekleyin Rabbim ne buyuracak derken, bir de Cenab-ı Hak'tan gelecek bir sureyle böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını, olamayacağını tescil etmek istedi, belgelemek istedi. Ve bütün müfessirler der ki, İşte bu hadisenin sonunda bu sure-i celle geldi. Sureyle anlaşma teklifi kesinlikle reddedilince Mekke'de Müslümanlara baskı arttı. Her bir yönden zulüm ve işkence yağmaya başladı. Hatta o hadiseden sonra o dönemde Müslümanlar biraz rahatlama adına Habeşistan'a gittiler. Surenin ilk muhatabı Kureyş'tir. Fakat bu sure kıyamete kadar devam edeceğine göre mesele sadece Kureyş değildir. Yani mesele sadece tarihin belli bir döneminde Kureyş'ten gelen uzlaşma teklifinin reddi değildir. Tarihin her döneminde müşriklerden, kafirlerden gelebilecek uzlaşma tekliflerin tümünü reddir bu sure. Çünkü birkaç yıl sonra Kureyş Müslüman oldu. O Kureyş de bu sözün muhatabı dersek eğer Kureyş Müslüman oldu ve Kureyş de bu sureyi kendi namazlarında okumaya başlayınca o zaman sözün muhatabı kalmayacaktır. Öyleyse muhatap Kureyş gibi gözüküyorsa da tarihin her bir döneminde kafirlerden gelebilecek uzlaşma teklifini reddir ve İslam'ın küfre karşı kendisini ortaya koyması, arz etmesidir. Evet. Sureyle alakalı birkaç tane hadis var. Onları şöyle kısaca arz edeyim. Allah'ın Resulü günlerce, aylarca sabah namazında ve akşam namazında Kafirun suresini okudu ve çevresindekiler onu takip etti. Yine Allah'ın Resulü uyumak için yatağına çekildiğinde Kafirun suresini okurdu ve çevresindekilere bunu tavsiye ederdi. Eğer şirki, inkarı, ilhadı kışkışlamak istiyorsanız, şirkten teberri etmek, uzaklaşmak istiyorsanız, siz yatmadan önce Kafirun suresini okuyun diye Allah'ın Resulü çevresindekilere tavsiye ederdi. Yine tavaf namazında, ihram namazında, tahiyye-i mescit namazında ve bir de istiara namazında bu iki sure okunur. Kafirun suresi ve İhlas suresi okunur. Çünkü bu iki sureye mukaşkışateyn denmiştir. Yani şirki kışkışlayan, ürküten, kovalayan iki sure manasına, İhlas suresine ve Kafirun suresine mukaşkışateyn denmiştir. Bundan sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayet-i kerime şöyle: Kul ye eyyuhel kafirun. Bu kul kelimesi üzerinde Fahreddin Razi tefsirinde 40 kadar mesele saymış. Ben özetleyeyim, bir cümle halinde söyleyeyim bakın. Bu kul kelimesi Kur'an'ın Allah'tan olduğunun damgasıdır. Kul, de ki, kim diyecek? Peygamberimiz diyecek. Eğer Kur'an peygamberden olsaydı kendi kendine de demezdi, değil mi? Allah'tan geliyor mesaj. İşte Allah'ın Resulü bu kul ile şunu ortaya koydu. Dinleyin, şu anlatacaklarım Allah'tandır. Mesaj Allah'tandır, söyleyeceklerim Allah'tandır. Yani bu kul mesajın Allah'tan olduğunun damgasıdır. Ye eyyuhel kafirun. Ey kafirler. Kur'an'ın pek çok yerinde peygamberimize tatlılıkla, mülayemetle, rahmeten lil alemin olarak insanları İslam'a çağırması teklif ediliyor. Mesela وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Eğer peygamberim sen katı kalpli, sert kaba bir insan olsaydın, senin çevrende bir tek insan kalmazdı. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ Ayetlerine baktığımız zaman, bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor ki, Cenab-ı Hak peygamberimize kırmadan, bökmeden, tatlılıkla, mülayemetle, rahmeten lil alemin olarak insanları İslam'a davet etmesi öneriyor. Tavsiye ediyor. Fakat burada tamamen tersine, de ki ey peygamberim, ey kafirler, şiddetli bir hitap var. Bir tek insan kalmazdı. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ Ayetlerine baktığımız zaman, bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor ki, Cenab-ı Hak peygamberimize kırmadan, dökmeden, tatlılıkla, mülayemetle, rahmeten lil alemin olarak insanları İslam'a davet etmesi öneriyor, tavsiye ediliyor. Fakat burada tamamen tersine, de ki ey peygamberim, ey kafirler, şiddetli bir hitap var. Sanki anlıyoruz, tabiri caizse koalisyonun asla mümkün olamayacağının damgası, ifadesidir bu. Öyle şiddetli bir hitapla peygamberimizin kafirlere hitap etmesini istedi ki Rabbimiz, İçlerinde şöyle barışıklığa, barışmaya, ızdıvaca, eğer içlerinde milyarda bir ihtimal, şöyle bir ümit varsa o ümit de kırılsın, artık peygambere bir daha uzlaşma teklifiyle gelmesinler diye Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri öteki ayetlerin zıttına burada şiddetli bir hitapla peygamberimize hitap etmesini söylüyor. Ey kafirler, siz ayrısınız, biz ayrıyız. Siz kafirsiniz, biz Müslümanız deme adına ye eyyuhel kafirun. Acaba neden kafirun dendi de kafir denmedi? Bir kere burada çoğul kullanım, kafir demedi Allah. Çünkü burada hedeflenen fert değil, bir gruptur, bir topluluk. Yani hem de kafirlerin şahsını değil de Allah sıfatlarını hedefledi. Şöyle söyleyeyim bakın. Eğer şahıslar hedeflenseydi, günün birinde onlar da Müslüman oluverseydi, o zaman sözün muhatabı kalmayacak. Halbuki, kafir sıfatı, ebediyen İslam'a gelmeyecek olanların sabit sıfatı olduğundan, Cenab-ı Hak onları sıfatıyla zikretti, eyyuhel kafirun dedi. Bir de, surenin delaleti, taarruz için değil, teberri içindir. Yani, surenin delaleti, peygamberimizin ve onun aslında bizim kafirlere taarruz etmemiz istenmiyor burada. Ey kafirler, siz kafirsiniz, siz ateistsiniz, siz dinsizsiniz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz diye onlara taarruz etmemiz istenmiyor da teberri etmemiz. Yani biz Müslümanız dememiz isteniyor. Yani ve karşı İslam'ımızı ortaya koymamız bu surede isteniyor. Bakın demin arz etmeye çalıştım. Allah'ın Resulü rahat maksadıyla yatağına çekildiği zaman Kafirun suresini okurdu. Eğer taarruz niyeti olsaydı yine duyuracağız yatakta biz. Değil mi? Biz de okuyacağız yatakta biz. Sonra bakın namazlarımızda okuruz biz sessizce. Kul ya eyyuhel kafirun diye. Kime duyuruyoruz o anda? Kime taarruz ediyoruz o anda? Demek ki mesele taarruz değil, teberridir. Ben kafir değilim, ben Müslümanım diye bir Müslümanın Müslümanlığını ortaya koymasıdır mesele. Önce küfrü öğrenelim, onu anlatalım. Önce bir komünizmi tanıyalım, insanlara komünizmi de anlatalım. Önce faşizmi bir tanıyalım, faşizmi anlatalım. Yok. İslam'da esas mesele, önce İslam'ı tanıyacağız, İslam'ı anlatacağız. Küfre daha sonra sıra gelecek. İslam'ı tanımayan bir adamın, Kur'an'ı ve sünneti tanımayan bir adamın, küfrü tanıyarak onu anlatması, onu arz etmesi, sürekli onu gündemde tutması caiz değildir. Bakın arkadaşlar, burada kafirler sözüyle İslam'ı kabul etmeyip karşı çıkanların tamamı ayet-i kerimede anlatılmış oldu. Hani el-kufru milletun vahide fehvası vardı ya, küfür tek milletti ya, işte Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri, dinsizleri, ateistleri, komünistleri, münafıkları tümünü kafirun kitabı altında toplayıverdi. Hepsinden ayrı ayrı bahsetmedi. Evet, kul de ki peygamberim eyyuhel kafirun. Ey kafirler! Peki ondan sonra ne diyecek bakın peygamberimiz ya da onun bize intikal ettirdiği bu ayet-i kerime gereği, bu sure gereği biz ne diyeceğiz ya kafirlere? La a'budu ma ta'budun ve la entum abidune ma a'bud ve la ene abidun ma abettum ve la entum abidune ma a'bud. Red, red, bir daha red, red üzere red. Tekrar tekrar red. Değişik cümlelerle, değişik ifadelerle küfrü red. Bakın ayetlerde bunu görüyoruz. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Ve la entum abiduna ma a'bud. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Yani ben sizin dininizde olmadığım gibi siz de hem kendi dininizi yaşıyor hem de benim dinimi yaşıyor değilsiniz. Ya o var ya o. Koalisyon olmaz da maksat da budur zaten. Arkadaşlar bir birleştirme olursa, bir koalisyon olursa o zaman İslam karşımıza bozuk çıkar. Çünkü İslam'ı yaşamak hayatta boşluk bırakmaz. Şu cümlemi iyi bir anlayın. Bir insan İslam'ı yaşamaya karar verdiği zaman onun hayatın ben sizin kulluk anlayışınıza benzer bir kulluk yapmam, siz de benim kulluk anlayışıma benzer bir kulluk yapmazsınız. Bakın burada dikkat edilirse men a'budu denmemiş de ma a'budu denmiş. Bazıları şöyle tercüme etmişler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız. Eğer burada men olsaydı mana böyle çıkardı. Şöyle denseydi yani. La a'budu men ta'budun ve la entum abidune men a'bud. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız değil mana. Zira burada kastedilen Allah'ın zatı değil, Allah'ın sıfatlarıdır. Çünkü onlar Allah'a zaten ibadet ettiklerini iddia ediyorlardı. Allah'ı tanıyorlardı. Kabe'nin ismi neydi o gün biliyor musunuz? Beytullah'tı. Allah'ı tanıyorlardı. Hatta Allah'a kulluk ettiklerini dahi iddia ediyorlardı. Putlara da tapıyorlardı. Yeryüzünde bir takım efendileri de razı etme cihetine gidiyorlardı ama yine de Allah'a da kulluk yapıyordu müşrikler değil mi? Zaten şirkin manası budur ya. Hatta onlara sorulduğu zaman niye bu putlara tapınıyorsunuz diye şöyle diyorlardı. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk yapıyoruz diyorlardı. Allah'ı tanıyorlardı. Demek ki burada anlatılan Allah'ın zatı değil sıfatları. Onlar öyle bir Allah'a ibadet yapıyorlardı ki o Allah Kur'an'da kendini bize anlatan Allah değildi. Sıfatlarıyla kendini ortaya koyan Allah değildi. Uyuşuk bir Allah'a ibadet yapıyorlardı. Mesela yerde bir takım efendilere, ortaklara ses çıkarmayacak kadar uyuşuk bir Allah. ya da hukuku bilmeyen bir Allah, eğitimden anlamayan bir Allah, kılık kıyafete karışmayan bir Allah, ev tefrişine karışmayan bir Allah, yemeye içmeye karışmayan bir Allah, öyle bir Allah'a, düğüne derneğe karışmayan bir Allah'a inanıyorlardı. Halbuki böyle bir Allah yok ki. İşte sıfatlarıyla ortaya konan Allah'a kulluk yapıyor Peygamberimiz ve diyor ki, ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmazsınız. Önceki fiiller muzaridir demişler müfessirler. İkinciler de haldir. Bakın, la a'budu ma ta'budun ve la entum a'biduna ma a'bud derken bu iki fiil muzaridir. Yani ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmıyorum. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmıyorsunuz. Fiiller muzari. Ondan sonra iki fiil daha gelmiş. Bakın, ve la ene a'bidun ma a'bettum ve la entum a'biduna ma a'bud. Bu ikinci fiiller de haldir. Yani bundan sonra da ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmayacağım. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmayacaksınız. Yani ben sizin adınıza, sizin hatırınıza bir din sahibi değilim. Falanların, filanların hatırına dindar olunmaz. Ya da fiil olarak da, eylem olarak da, yani durum olarak da, fiil olarak da ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmazsınız. Bakın burayı kısaca arz edeyim. Arkadaşlar, Müslüman iki tür ibadet yapar. Bir eylem halinde ibadet yapar, yani fiil halinde ibadet yapar. Bir de durum halinde, hiçbir şey yapmadan oturarak ibadet yapar. Mesela bir Müslüman namaz kılarken eylem halinde ibadet yapıyor demektir, değil mi? Biz namaz kılarken o anda ibadet yapıyoruz. Fiil halinde bir ibadet. Ama hiçbir iş yapmayıp otururken de bilesiniz ki biz o anda ibadet yapıyoruz. Eğer otururken bir Müslüman içki içmiyorsa, zina etmiyorsa, otururken bir Müslüman gıybet etmiyorsa, otururken bir Müslüman Allah'ın yasaklarından birisini icra etmiyorsa, onun oturuşu da ibadettir. Kafir de bazen içki içmez, değil mi? Kafir de bazen oturur, hep içecek değil de kafir. Ama kafirin içki içmeyişi Allah öyle istediği için değil, keyfi olmadığı için içmez. Parası olmadığı için içmez. Ama bir Müslüman Allah yasak kıldığı için içmez, değil mi? Öyleyse la a'budu ma ta'budun ve la entum a'biduna ma a'bud ve la ene a'bidun ma a'bettum ve la entum a'biduna ma a'bud derken birinciler eylem halinde, fiil halinde ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. İkinciler de otururken durum halinde ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam demektir. Evet, ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmazsınız. Onlar putlarla beraber Allah'a kulluk yapıyorlardı. Peki ne adına yapıyorlardı bunu? Kulluğu öyle anladıkları için, öyle zannettikleri için böyle yapıyorlardı. Öyleyse arkadaşlar, biz de Allah'a kulluğumuzu Allah'ın istediği biçimde belirlemek zorundayız. Buna kendiliğimizden ilaveler yapmamız ya da çıkarmalar, eksiklikler yapmamız Allah korusun şirktir. Allah'a akıl verme cihetine gitmeyeceğiz. Yani kendi kendimize bir kulluk türü ihdas edeceğiz. Mesela dışarıda yağmurun altında başımızı yere koyacağız, ayaklarımızı güve dikeceğiz, 2,5 saat kulluk yapacağız. Böyle bir kulluk türü geliştireceğiz. Diyeceğiz ki, ya Rabbi, ben böyle bir şey münasip gördüm, senin hatırını böyle kazanmak istiyorum, sen bundan razı ol diyeceğiz. Allah'a akıl vermeye kalkacağız. Olmaz öyle şey. Değil mi? Allah bizden nasıl bir kulluk türü istediyse o şekilde kulluk yapacağız. Kur'an ve sünnet istikametinde bir kulluk yapacağız. Sonra da diyeceğiz ki, bizim kulluğumuz ya Rabbi senin istediğin biçimde. İnsan bazen makamı kullukta kullanır. Bir makama oturur. Ya Rabbi, ben bu makamla sana kulluk yapıyorum. Halbuki belki o makam Müslümanın hiç oturmaması gereken bir makamdır. O makamdan ayrılmamak için bütün tavizleri verir. Sonra da der ki, işte ben burada oturduğum için Müslümanlara hizmet ediyorum. Bu bir kulluktur der. Ne yapar? Bu defa koltuğu hedefler. Tıpkı putların, müşriklerin putları hedefledikleri gibi. Şu putların hatırını kazanırsak Allah katındaki derecemiz artar diye müşriklerin putları araya sokup hedefledikleri gibi o da makamı hedefler. Bir başkası da malı hedefler. Çok para kazanmalıyım. Niye? Zekat vereyim de Allah katında derecem artsın. Bugününü, yarınını, dününü, bütün zamanını para kazanmaya ayırır. O kadar paranın peşine takılır ki, ya niye böyle yapıyorsun dendiği zaman da der ki, ya iyi ya, fazla para kazanayım, zekat vereyim de Allah katında derecem artsın. Sırf parayla kazanılmaz ki Allah'ın rızası. Derece sırf parayla Allah katında elde edilmez ki. İlimle de, emri bil marufla da, halbuki 24 saatin içinde Allah'ın bizden istediği öteki vazifeler de vardır. Mesela birilerine hadis anlatmak zorundayız, birilerine ayet anlatmak zorundayız, Kur'an'ı tanımak zorundayız, emri bil maruf yapmak zorundayız, çocuklarımızın dini hayatıyla ilgilenmek zorundayız, komşumuzun kızıyla ilgilenmek zorundayız ya da komşumuzun oğluna İslam anlatmak zorundayız. Bütün bunları görmezden geleceğiz, 24 saati para kazanmaya ayıracağız ve dünyanın peşine öyle bir takılacağız ki niye böyle yapıyorsun dendiği zaman da iyi ya işte para kazanayım da zekat vereyim, Allah katında derece artsın diyorsa bir Müslüman, o da bunu putlaştırmıştır. Mal kazanmanın aleyhinde değiliz ama Allah'ın 24 saat içinde bizden istediği diğer vazifeleri ihmal etmeme kaydı şartıyla. Bir başkası da kadını putlaştırır bazen. Ben çok güzel bir kızla evlenmek zorundayım. Niye? Canım elin alemin karısında kızında gözüm olmasın, böylece Allah katında derecem artsın. O da kadının güzelliğini putlaştırmıştır. Halbuki arkadaşlar biz biliyoruz ki kadın dış güzelliğiyle değil, kalbiyle, diniyle bizim dinimizi kurtaracaktır. Evet, son ayet-i kerime bakın arkadaşlar şöyle. Lekum dinukum veliyedin. Şirk dolu, küfür dolu, hıyanet dolu, vebal dolu olan sizin dininiz sizin olsun, tevhid dinim de benim olsun. Veya bu son cümle öncekilerin takriridir. Öncekilerin tebliğidir. Önce Allah'ın aldığı kararları bu son cümle tebliğ ediyor, takrir ediyor demektir. Bakın ayet-i kerime çok enteresan. Manayı anladınız herhalde. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz sizin, benim dinim de benim. O günkü kafirlerin bir dini mi vardı ki sizin dininiz sizin olsun dedi Allah. Bakın başta dedi ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler dedi. Başta kafir olduğunu Allah ortaya koydu onların. Sonra da dedi ki lekum dinukum, sizin dininiz sizin olsun. Ya kafirin dini mi olur? Ha öyleyse dinle onu bir tanıyalım. Din ne? Din insanların hayatını dolduran prensipler mecmuasıdır. Toplumların hayatını organize eden kanunlar ve prensipler mecmuasıdır. Öyleyse bu manada dinsiz bir toplum yoktur. Çünkü kanunsuz, prensipsiz bir toplum düşünülemez değil mi? Her toplumun hayatını dolduran bir takım prensipler vardır, kanunlar vardır. Öyleyse bu manada her toplum din sahibidir. Mesela komünizm bir dindir, peygamberi başkadır. Kapitalizm bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Faşizm bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Demokrasi de bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Öyle değil mi? Din, bakın Allah dedi ki, lekum dinukum. Kafirler dedi hem başta, sonra da sizin dininiz sizin olsun dedi. Öyleyse arkadaşlar, iki tür din var. Bir hak dinler, bir de batıl dinler. Bir kaynağı Allah olan dinler, insanların hayatını organize eden kanunlar, prensipler mecmuası, bir de insanlar tarafından ortaya atılmış, düşünürler tarafından ortaya atılmış prensiplerle hayatın organize edildiği dinler. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Lillahi dinul halis. Dikkat edin, katışıksız din Allah'ın dinidir. Katışıksız din. Yani hayatın tümünü Allah'ın arzularıyla doldurulan din Allah'ın dinidir. Öyleyse din sadece namaz kılmak değildir. Din sadece oruç tutmak değildir. Din hayatın tümünü Allah'ın emirleriyle doldurmaktır. Bir bakın hayatınıza. Hayatınızın kaçta kaçını Allah'ın emirleri dolduruyor? Hayatınızın kaçta kaçını başkalarının arzuları dolduruyor? Bir başka ayet-i kerimede arkadaşlar bakın. Hazreti Yusuf için مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ ف۪ي د۪ينَ الْمَلِكِ Melik'in dinine göre diyor Hazreti Yusuf, kardeşi Bünyamin'i tutamazdı diyor. Melik'in dinine göre. Ya o Melik'in dini falan yoktu. Ha din kanun demektir. Din hayatta uygulanan prensipler manzumesi demektir. İşte son ayet-i kerime böyle. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz, sizin hayatınızı dolduran prensipleriniz sizin olsun. Benim hayatımı dolduran Rabbimden gelme tevhid dininin prensipleri de benim olsun. İslam'da bir kaide var. Önce, demin de arz etmeye çalıştım, önce İslam ortaya konur, sonra küfür ortaya konur. Fakat burada tamamen zıttına önce küfürle işe başlamış Allah. Önce batılı ortaya koymuş. Demiş ki, lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz diye önce batılı ortaya koymuş, veliye din, benim dinim de bana diye İslam'ı ikinci planda ortaya koymuş. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar, bunun sebebi şudur. Müslümanın muhatabı kafirler olunca bu caizdir. Yani Müslüman konuşurken karşısında kafirler varsa ey kafirler siz kafirsiniz diye batıldan başlayabilir. Ama Müslümanın muhatapları Müslümansa önce İslam ortaya konmalı. Küfür, batıl ikinci, üçüncü sırada ortaya konmalıdır. Anladınız değil mi? Anlayabildiniz mi? Önce batıl ortaya konmaz. Önce İslam ortaya konur. Batıla daha sonra sıra gelir. Lekum dinukum veliye din. Tevhid dini, ihlas dini, hak dini, ibadet dini olan benim dinim benim olsun, son din benim olsun, siz de kimin prensiplerinden aldıysanız, hayatınızı kimin prensipleriyle doldurduysanız, sizin dininiz de sizin olsun. Ya da arkadaşlar, bunun bir başka manası şudur, lekum dinukum veliye din, madem ki hak dini kabullenmiyor, tasdike yanaşmıyorsunuz, o halde beni kendi dininize zorlayıp durmayın. Bir başka manası budur. Bir de din millet manasınadır. O zaman şöyle mana vereceğiz. Lekum dinukum veliye din. Ben İslam milletindenim. Benim milletim benim olsun. Siz de kendinizin hangi milletten olduğunu iddia ediyorsanız sizin milletiniz de sizin olsun. Lekum dinukum veliye din. Din hesap manasınadır. Öyleyse lekum dinukum veliye din. Sizin hesabınız sizin olsun, benim hesabım da benim olsun. Siz dininizin, yaşadığınız dininizin hesabını siz kendiniz verin, sorumluluğuna siz katlanın, benim dinimin hesabı da benim olsun. Din ceza manasınadır, yani mükafat. Arapçadaki ceza, Türkçede mükafat demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz, lekum dinukum veliye din, sizin dininizin mükafatı olan cehennem sizin olsun. Benim dinimin cezası, Türkçedeki mükafatı olan cennet de benim olsun. Din ukubat manasınadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Benim Rabbimin ikabı sizin üzerinize olsun, sizin putlarınızın ikabı da benim üzerime olsun. Lekum dinukum veliye din. Benim Rabbimin ikabı sizin üzerinize olsun, cezalandırması. Sizin putlarınızın da gücü varsa, haydi erkekse, gücü yetiyorsa üstüme gelsinler bakalım ne yapacaklar. Sizin putlarınızın da ikabı benim üzerime olsun. Yine din adet manasınadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Lekum dinukum veliye din. Sizin toplumdan kaynaklanan, aba ve ecdattan kaynaklanan şirk adetleriniz sizin olsun. Ben de vahiyden kaynaklanan tevhid adetlerim de benim olsun. Din adet manasınadır. Öyleyse tüm adetler için biz de bunu diyeceğiz. Bir yerde düğün adeti, bir başka yerde okuma adeti, bir başka yerde eğlenme adeti, neyse artık hangi adetle karşı karşıya kalmışsak diyeceğiz ki lekum dinukum veliye din. Aba ve ecdattan kaynaklanan, nefislerinizden kaynaklanan, toplumdan kaynaklanan, Allah'ın ve peygamberin istemediği şirk adetleriniz sizin olsun. Bizim o adetlerle en küçük bir ilgimiz, alakamız yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan İslam adetleri, tevhid adetlerimiz de bizim olsun diyeceğiz. Yine din dua manasınadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Lekum dinukum veliye din. Siz duanızı putlarınıza yapın, çağırın imdadınıza putlarınızı. Ben de duamı Rabbime yapacağım. Ben de onu imdadıma çağıracağım. Görelim bakalım hangisi güçlü çıkacak? Hangisi dualara icabet edecek, hangisi duyacak, hangisi yardıma koşacak pek yakında göreceğiz. Hasılı lekum dinukum veliye din. Herkes kendi dininden, kendi amelinden sorumludur. Benim dinim bana yeter. Sizin dininize ihtiyacım yoktur. Çünkü benim Rabbim öyle bir din göndermiştir ki bir başkasına müracaat etmeme gerek bırakmamıştır. Benim Rabbim öyle bir kitap göndermiştir ki, benim Rabbim öyle bir din vaz etmiştir ki, ben o kitaba bakarak hayatımın tümünü doldurabilirim. Ve başkasına ihtiyacım kalmaz. Ya da Rabbim benden öyle bir kulluk istemiştir ki o kullukta başkalarına itaate yer yoktur. Çünkü İslam hayatta boşluk bırakmaz. Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk. İslam'da şirk yoktur. Öyleyse ben hayatımın bazı bölümlerini Rabbimin arzularına göre, hayatımın bazı bölümlerini de başkalarının arzularına göre dolduramam. Sizin dininiz sizin olsun, benim onlara ihtiyacım yoktur. Benim dinim de hayatımın tümünü ihata eden benim dinim de benim olsun. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam içinde zuhur ettiği cahili topluma karşı bunları söyledi. Rabbimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği bu sure-i cellesiyle cahiliye karşı, müşriklere karşı nasıl davranması gerektiğini anlattı. O da bu sureyi bize intikal ettirdi. Biz de bu sure istikametinde cahiliyeye bakışımızı ayarlayacağız. Her konuda Rabbimizin dinini tercih edeceğiz. Katışıksız bir din sahibi olacağız. Çünkü ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak demin arz etmeye çalıştım. Ela lillahi dinul halis. Halis din, katışıksız din Allah'ın dinidir. Hem Allah'tan hem başka tağutlardan, hem Allah'ın dininden, hayatın bazı bölümlerini Allah'ın diniyle, hayatımızın bazı bölümlerini de filanların falanların arzusuyla doldurmaya kalkarsak, Allah korusun, işte bu katışıklı bir dindir. İçine başka şeylerin katıldığı bir dindir. Bizim dinimiz böyle bir din olmayacak. Sure-i Celle'yi böyle kısaca arz etmeye çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediniz. İnşallah bir şeyler anladınız. Anladıklarımızla amel etmeyi, anladıklarımızla bakış açılarımızı İslamlaştırmayı Rabbim hepimize nasip ve mukadder kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.